all along the way. We'll take care of the things we share, and we'll find our way. Ourselves all alone in the world again. I washed my hands to make sure no harm would come to you, and there were no words or plans to stop me from falling in love with you. We're not dumb, we'll leave crumbs all along the way. If we don't look back and we follow this path, then we'll find our way. Was made for me, and I trust so much that we'll find our way. We'll have love, our love, all along the way. To sing, if my mother cries in sorrow, will you help her with the many things that she needs from time to time and day to day? So if I die tomorrow, will you know exactly what to say today? Life. you let me know I left in peace. I begged and I borrowed everybody's love, and they gave for free. And I wish that I could give it back to them. So if I die tomorrow, will you give them all the love they lend? A Tip From You To Me, All Along The Way i If I Die Tomorrow. To były piosenki z płyty Entering Heaven Alive, solowy album Jacka White'a wydany w roku 2022. Dwa lata później, czyli w roku ubiegłym, ukazał się szósty solowy album Jacka i zarazem no, jedna z jego najlepszych płyt, na pewno lepsza od kilku wcześniejszych. Tytuł No Name. You're gonna find out.

cię, nie ma cię tam. Nie ma cię, nie ma cię. często śpi. I coraz słabiej wyglądać, coraz gorzej czuć, tak jakbyś miała zniknąć, może nawet jeszcze dziś. I takie dzieci w piekle mam pod las. Powiedz, że nie wiedziałaś, co wkładasz ten zgrabny nos. Nos, nos, nos, nos, nos, nos, nos, nos. Nos, nos, nos, nos, nos, nos, nos, nos. Królowo nocy, marniejesz w dzień, w torebce nosisz do oczu cień. Zakryj. Nos i dziwna wiosna. Za chwilę kolejne nagrania tego zespołu, tym razem zarejestrowane w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej w roku ubiegłym. Po co ten szał, jeśli gaśnie? Wiesz, myślę, gdy zaśniesz, co by się nie stało, to zawsze będzie za mało, za mało. Bez sensu chodziliśmy spać, bez sensu. Tyle cię lepiej mógłbym znać, bez sensu teraz, jakby nie było nic. Choć polecimy w kosmos, wszystko się zawali za nami, będziemy odtąd uratowani, uratowani. Bez sensu chodziliśmy spać, bez sensu. Tyle cię stop, stop, czekam na ogień na niebie. Jestem tu tylko dla ciebie. Spłoniemy prędzej, kiedy świat upadnie, nas już nie będzie. O Boże, Boże, znowu będę się niszczył. Miałem marzenie, może kiedyś się ziści. Usta masz burzę, a w oczach płomienie. Kotku, umarłem wczoraj, już się nie zmieni. Znowu wszystko zmieni się, wszystko zmienia się w żar. Tylko ty przynosisz ogień. Tylko ty przynosisz ogień. Na zawsze, na zawsze zatrzymuję cię w głowie. Tylko ty przynosisz. A błąd, błąd, pora uciekać już stąd, nim świat się skończy. O, nie ma nic, jeśli nie ma miłości. Zrób po materia, może będzie nam prościej. A pół, pół, serce mi pęka na pół od samotności. Czekam na noc, bo nadzieja jest w nocy. I przyjdzie świt i otworzę nam oczy. Tylko ty przynosisz ogień. Tylko ty przynosisz ogień. Na zawsze zatrzymuję cię w głowie. Tylko ty. Thank you. bez sensu, ogień i chwilowy brak słów. Wszystkie z wymienionych nagrań zostały zarejestrowane w roku 2024 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej w Warszawie, czyli w naszej trójkowej siedzibie. Teraz przechodzimy do nagrań innego polskiego zespołu rockowego Pull the Wire i zaczynamy od utworów, które znalazły się na debiutanckim albumie grupy W Polsce jest ogień.

żyję, ja chcę żyć każdego dnia. Ja chcę poczuć każdą chwilę, w stronę słońca będę gnał. Nie muszę, raz się żyję, ja chcę żyć każdego dnia. Ja chcę poczuć każdą chwilę, w stronę słońca będę gnał. Jestem piratem drogowym, palę gumę la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Jestem piratem drogowym, palę gumę, wciskam gaz. Jestem piratem drogowym, cała na przód lewy pas. Jestem piratem drogowym, palę gumę, wciskam gaz. Jestem piratem drogowym, cała na przód, strach się bać. Temida jest ślepa, chore ma sumienie, nie mówi już nic. Temida jest ślepa, wymownie milczy, nie mówi już nic, nie mówi już nic. Temida jest ślepa, wymownie milczy. Czerwony wschód i gwiazdy na zachodzie, wojenny horyzont znów na głodzie. Tajni agenci po każdej stronie budują poligon w twojej głowie. Pamiętaj, jeśli chcesz oddać życie, że prawda też miewa fałszywe oblicze. Pamiętaj, gdy odbierasz komuś życie, że prawda też miewa fałszywe oblicze. Temida jest ślepa, chore na sumienie, nie mówi już nic, nie mówi już nic. Temida jest ślepa, wymownie milczy, nie mówi już nic, nie mówi już nic. Temida jest ślepa, wymownie milczy. Strumień dezinformacji, fałszywi idole rządowych stacji, tysiące wiernych, setki przeciwników, boskie igrzyska dla śmiertelników. Pamiętaj, prawda bywa złudzeniem, a słowa miewają podwójne znaczenie. Pamiętaj, prawda bywa złudzeniem, a kłamstwo kiedyś dokładnie też ciebie. Temida jest ślepa, chore na sumienie, nie mówi już nic, nie mówi już nic. Temida jest ślepa, wymownie milczy, nie mówi już nic, nie mówi już nic. Temida jest ślepa, wymownie milczy. Autopromocja. Za tydzień staną na scenie OFF Festiwalu w Katowicach. Na tej trójkowej zagrali 6 kwietnia. Żyjesz wszystko, żyjesz na nas, że ja chcę już. Retransmisja koncertu warszawskiej grupy Metro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dziś po 19:00.